προσωπικά. Δεν έχω αισθήματα για σένα φιλικά, μονάχα βήματα θυγμένα ερωτικά, που μ' αναγκάζουν να φεύγω βιαστικά. Προσωπικά δεν θέλω τίποτα μαζί σου λογικά. Μου πάει ο ήχος της φωνής σου τραγικά, και δεν αλλάζω το κορμί σου με την άψογη ζωή σου τελικά. Προσωπικά εγώ τρελαίνομαι, το παραμύθι σου γεννάμε και να φαίνομαι. Προσωπικά δεν έχω αίσθηση αυτό που ζούμε αν είναι αλήθεια ή παρέστηση. Προσωπικά προσωπικά τυχαίνει βράδια με τραγούδια λαϊκά, ντυμένη κι άδεια κι αφημένη γενικά, να μεταφράζω τη σκηνή δραματικά. Προσωπικά εμένα ο χρόνος μου γυρίζει κυκλικά, κι αλλάζει ο τόνος μου στο τέλος ειδικά. Γι' αυτό να ξέρεις και επιμένω, κι ας μου το έχεις ξεγραμμένο οριστικά. Προσωπικά εγώ τρελαίνομαι, το παραμύθι σου γεννάμε και να φαίνομαι. Προσωπικά δεν έχω αίσθηση αυτό που ζούμε αν είναι αλήθεια ή παρέστηση. Προσωπικά εγώ τρελαίνομαι, το παραμύθι σου γεννάμε και να φαίνομαι. Προσωπικά δεν έχω αίσθηση αυτό που ζούμε αν είναι αλήθεια ή παρέστηση. Προσωπικά.